और ऐ मेरी कौम, मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता। मेरा अजर अल्लाह के सिवा किसी और ने जिम्मे नहीं लिया, और जो लोग ईमान ला चुके हैं मैं उनको धुतकारने वाला नहीं हूँ। उन सबको अपने रब से जा मिलना है। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम ऐसे लोग हो जो नादानी की बातें कर रहे हो।